Sibeuan ekonomia builtazten din odaz alkartiak be bitzar nausieginik alkarte biberia izentatuik, behaz Jean-Jacques Carrigiribordek ilan gia, eta horren aipatzeaz gain, ondotik garapen kuntseilak bai be junta egin baitzien, eta hortan parte hartu baitzien, lura etxe bizitza eta beste bai aipatuko teitziegun. Bena lehen txagoni bai, ohitazten alduk odazeko alkarte bibezala, zertuzkan egin beharrak? Ba egin beharrak, ezagutzen tutzi odazen ekintzak, beti laguntzen tiagu enpresak sortzen tienek, garratzen tienek ebai beti laguntzen tiagu haien projetetan. Geo bat tiagu heben pepiner d'entreprise ebai, hoi ez dik aspaldi hor kudeatzen dugula. Horten ne proposatzen tiagu edo buleguk edo taierrek lekien proposatzen tiagu gazter. Nahi badu plantatu eixeatu bi urte badik lantzatzeko. Voilà, geho batitiagu beste ikintzak, formakuntzetane bizitaztentiagu gu enpresak, batitiagu ikintza hanitz, webgunetan ikusiko tutzie. Voilà, eta segida hartuko diat, eta segure beste ideiaikin, eta niginikek beste, mentuz beste manera batetaz jaman, eta batikeke enekin kambiatuko diagu taldia, zen eta bulegua aldatuko da. Chartuko beita François-Xavier Parel, enekin eta baie sekretaiz bezala domino aztoi. Ordin ho haiekine ikusiko diagu nula jamanen dugun. Sibioko ekonomia zertan den erran notik, erraiten aldikuk zertan dien hobekuntza beharrak edo zertan ekarri berden kambio edo hobetzia? Bo, gube biltzar nausietan hanitz aipatuk izan da, guk ikusteniagu parka badugula lau ardatzo oso importanta, lan eskaintzak badela heben txiberun eta langile eskaz. Hoiduk gaiza importanta, geho lan emietan bai lan bat jamanik izan zian, zenta enpresa zumait txerkatzen zitean, ez zutean handitu, zumaitek nahi zitean lur bat tzaman bastisa bat egiteko eta ezin atzaman. Hortane poloaikin jaman diagu lan bat. Geo baduk beste gai bat transmisioetan. Charimentu zaipatuko diagu eta geo formakuntzetan, liseoaikin eginik ek lan bat jaman. Huyantzen gutuk geio tahabu hebenko liseoaikin. Bon, guk badikoai kasi bi hi urte egela sohutako liseoaikin. Plataforma baten plantatzeko, haiekin, fen, liseo horrekin jaman diegu zigareko lana. Ez da nuan finit, behar diegu guan beste ekintza jaman. Mena beste liseoekin, sartuko gutu karremenetan zigure. Agian, plataforma horretaz bihitz erreiten aldikuk? Plataforma hor, projeta horretan, nahi baduk, bi projeta barnen. Betxatzen ginen Fab Lab baten plantatzia, eta emeki bildu gutuk hebenko enpresabu, eta ikusi ginen, nahi ginen beste modelo bat, nahi ginen ambizione habo, nahi baduk, eta hortan ikusten ginen Baionan egiten ziela plataforma teknologika, hoi duk, nahi baduk plataforma hoik ikasleentako duk, mena bai enpresentakoe, nahi badi langileen formakuntza proposatu, plataforma hoi hor rentako eginik da, eta udizikuk izigarri importanta zela heben berga izan plantatzia. Ordin, ukendiagu ez da bada hanitz heben guen artin, eta azkenin deliberatu ginean proposatzia bidarteko eginitzako eskolai plataforma hoien kudeatzea. Eta ordin hun hartu die, ordin hoi berri hun asean, erran ahidik plataforma teknologiko bat normalki dagun urtin agertuko dela, eta junen gutuk sohutako liseoetan. Han utziko diki ehun metra karratu, masina sumaiten ezarteko, izanen da robota sumait, eta beste masina ebai teknologi berri haikin, eta hor dukek liseoko jakasleentako, ingineritzako eskolaentako, eta baie hebenko enpresak profeitatuko die eta langilek formakuntza egiteko ebai. Eta bigeren gaiza, liseoa bazdikoai hogei urte badila ber ber BTS-a. BTS-a hoi, badik aspaldi sofritzen dila. Koporuen aldetik ikasle gehiago eta gutiago zian. Eta uste ginen behar zela horre zerbait egin. Ordin, izan gutuk rektoraekin eta Edukazio Nazionalekin juntatu gira. Eta proposatu diki BTS horroien kambiatzia izanen da BTS berri bat 2000 hoita lauin. Chartzin izanen da BTS Maintenance des Systèmes Option Robotik. Ta hortan izi garrikunten gutuk, zenta uste diat arrakasta habu badela eta komunikazionen aldetik hobeduk BTS hor erben izatia. Bai, bestalde aipatzen duzie gazte ginastia, langile mentx beita, zentako gaztik ebentik juiten baiti edo? Bai, hortik elkiduk egin ginen badik seilabet hor inkesta bat enpresa ofizial eta komerzanten eta agertzen zian arrenkua handien aziela langile men eskasa zela. Egiaduk, ene adinekuk hanitz juntuktuk siberotik, me ez zatuzte oai ez zatuzte hainbeste jutentiela, mena, siberun ikusten diak bizizalen koporu aidela paltzen urtoz et urtoz, eta prefosta emaiten dik memento batetan ebe langile ez dela, heben, ez dugula aski langileik lan eskaitzen betatzeko. Ordin, hortane nahi ginik eke jaman lan bat, hor aski simple da, ez tiagu aski gazteik heben, ordin jinaz ebertik. Ideia bat itiagu, elkarteik sumaitekin, ikusiko diagu elkarte sumaitetik hor baduk Don Bosco, France Horizon, hor proposatzen diki migranten aldetik eta gazte hoiren jinaztia heben. Izan duk, deja adibide sumait, proba sumait eginik izan duk, ofiziale sumaitetan, e entzun dutanez izi garri untxe egiten dela. Izan duk Sirien sumait, Ukrainiarrak eta bai Afganak. Heben txartututuk, laguntzen die, amini bat elkarte hoiz laguntzen die papeen aldetik. Eta enpresa egiten aldik kontratu bat, hein bat aizaduk egitea. Hor, bide batuk, guetako, interesgarri dena. Eta geho pentsatzen jaguen hunkitzia diaspora, zentako ez, juntienek, ara jinazteko. Ordin, aurten jamanen jagu ebe lan bat hortaz, profeitatzen dat deit baten egiteko e. Juntienek eta nahi badi arrajin heben edo enpresa baten tan sartzeko edo enpresa baten sortzeko e, bela guntuko dutugula. Hola. Eta bestalde behaz, lantu behar dutzen lau ardatzetan, aipatuduk transmisionia, bai, horren aldetik, untxe egiten da? Be, transmisionen aldetik, bai, gaizak hainbat untxa egiten dutuk, oai memento honetan baduk hamar enpresa, horre peia burretan hamar enpresa iganazteko, eskuien iganazteko, eta ba, untxen telegatu bat, ut bos pasei eginik tiela. Ofizialetan eta sustu komerzanen aldetik. Guk, jaman diago guano beste lan bat, nahi ginen jakin ondoko bos hamar urtetan sumat izanen zen transmisionen aldetik, eta ikusten diago hoita hamar bat enpresabu hunkik izanen tiela adinekin. Ordin, ez gutu guano huyantu, ziblatu diago, ikusitiago nur zen, eta guti goa behar hoita hamar ofizial edo komerzant edo enpresa balikek hartzeko ondok urtetan. Hoi informazioa uste diat importanta dela. Gentik, ikus dezen dinamika badela. Eta hunki jin nahi badi enpresa hoien hartu. Hoi behaz arra hartzen aldetik erretreta dela eta bena bestale bai diela gutia ipatuk izan duk lur emu falta zuniela ez? Bai, lur emuetan hor gaiet hortan poloak galtatu zikuk lan bat inama itea, sustut inkesta bat jakiteko zer zen gue behar. Ekonomien aldetik, enpresa, komerzant, zezena izitean ez zer zen gue behar. Jaman diagio inkesta hor badiko eixi seila bete, elkiduk estik aspaldi, eta agerazten zian lau bost hektara bagunila behar, eta en fet ohartu gutuk polo eta beste jabeen artin heltzen ahalgela. Ordin hortan epe baten hainbat jabur emaiten ahaldiagio batuk soluzionez umait. Deja poloak batik rezerba, ataratzen, badik liginagan, badik astuen, eta baduke bai espeisen, baduke berroganen, ordin patuk lur zumait hor, proposatzeko. Geo guk, amini bat urruna gozungutuk, zentan higinagen jakin, behardiak, badakiak memento hundan skot, jamaiten dila poloak eta herrikalkargoa skot eta PLU-li plan d'urbanisme haitiela bini bat araberitz, aramoldatzen, eta hortan behardiak sustut proposatu ze nahi dugun zenta plana hori iabiliko di ondoko hamar hortentako. Hordin behardik deja jakin zer izanen da gue behar. Eta hortan jaman dugu lan bat eta udizikuk ondoko hamar hortetan behardikagu beste hamar hektarak. Hordin hor deja informazioen hori jaman tiagu haite txier. Bayonat jaman dezen, informazione hoi, eta, voilà, poloak ez dikoro beak egiten ahal, segure, pertikia gue beste jabeekin ikusi, mentuz batuk otaik jabeekin, batuk jabe behesik, hoituk endivizionekuk, pertikia ikusi haiekin, batuk laboi sumaite, ez duk beti haija, mena behardi jakine gue garrapen entako beharra badela, eta uste diat, kompromis bo batetan heltu behar gela eta bi bide hoik jaman behar dugula algarrekin. Urentzeko, azken hitz bat? Azken hitz bat, nien nahi nikek erran sustut gazter, uste diat eta heben izigarriko dinamika baduk. Bada nortarsun bat, egiazkin siberun, uste diat elestatzen izaleik hebenko gazteekin nahi dela heben egon, nahi dela heben eta bizitu, untsa bizitu, eta beti odasek heben izanen dela, haien laguntzeko. Nahi badie sortu, ez daket, balin badie projetae, ez badie sortue, balin badie ideiae, ez badaki nula plantat, nula egin, beti gu hebengela laguntzeko, behar bada lur atzaman, behar bada lur edo magaji bat edo zerbait atzaman, beti laguntuko dugula. Eta beste dei bat egiten diat, kanpoko jenterre ere, erraiteko, tzauzte siberun, besuak zabalik utziko teitziegu heben, eta voilà, laguntuko zutiegu.